goota onneen sibiilaa hacee mootii dhiiraa dubbattu sirraa tolaa onneen kee kuma lola ifa qabsoo sabaa hacaaluu goota jabaa weellistuun boharsitaa nyaartu diina aarsitaa kiilolee ija barbadaa simaaltu sirraa bada oromoo soorii farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teessee mubeekuuf barshoror kaa'u kanaaf garaa jabaatu jettee dhaammattee turte hacee koo anaa nyaatu. Finfinnee si komanne atan dhuura keenya gootota fudhattee nuti akkamiin teenya gootummaa kee beeku kanaaf si adamsu biyya abbaa keenya irratti maaf kichuu nu cabsu. Finfinnee gubbaarraa gaafa diina raastee misaayila qabsoo irratti dhukaastee hacee gaafa Finfinnee kan galma barkumee dhugaa itti himnaan diina garaa gube yartuun si ajjeestee galma kee gufachiistus gadda nutti labsitee lammii mufachiistus ati goota keenya hacee si jaalanna seenan sin dagatu yoomuu si yaadanna gochaan akkanaa kun siif hin malu fafa qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa. Maaf nu dhiistee deemte kophaa kee dandeessaa goota goonni dhalche hacaaluu hundeessaa guyyaa gaafa rakkoo sabaaf taate hirkoo weellistee sirbootan sabaaf galaa keesse hacee koo maal jetti haadhumti si deesse oromoon gubate garaan nu boba'e ormi kolfee taphata waatu garaa ga'e atuu dubbattee turte dursitee beekkattee yartuu si nyaatte kunoo karaatti si eeggatte hacaaluu hacitti tokkittii qixxee dhibbaa yoo jiraatte maal qaba diinni maaf si jibba goota sabaaf jiraatee sabaaf jedhee du'u tus si galaafate gumaan kee haa ba'u boolla kan kee keessa daadhin ittaa guuttu nagaatti hacee koo siin jenneera martu. Abdesina da lo ni galu, gabab dicha onenga ra cha lo. Abdesina da lo ni galu, wey da lo ni duga ke na wa lo. Abdesina.